إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إيمان داران مسلمان عزيز، سلام مهرباني خواي پروردگار لأيوي برئيس لتواوي مسلمان كردستان مسلمان لهركوي يقداهبن ببشتواني خواي پروردگار او را گشتی که ایمانی دکین بنی و بهاری قرآن دا، او قرآنی که بهاری همیشه دل و مالی مسلمان، بهاری قرآن بهاری که هیچ کاتیک و شکبون و سیسبونی بسردانایت. بوی بپشتیوانی خواهی پروردگار لنیو ام بهاری قرآن دا لخزمت ناسيني آياتك نعمتك لنعمتكاني خواي مهربان بو ناسيني أو نعمتو بو سباس بزاري من برامر بخوا كخاوني أم نعمتو همو نعمتكانا بيكوا لخزمتي قرآن دادبين نعمتك كا أواندك قورو بريزا خواي پروردگار لپیش دروس کردنی آسمان کانو زوی، خواهی پروردگار لپیش اوی که خلق آسمان کانو زوی بکات ام نعمتی دروس کردوا، نعمتی که اوانده گورو بریزا خواه سبحانه و تعالی عرشی خوی لسر جیجیر کردوا، او نعمتی که سرتاو سرچاوی بونی همو مروفایتی و همو زندورانا، نعمتیک که خواه سبحانه و تعالی لقرآنی پیروز دا زور باسی کردوا اویش بریتیه لنعمتی او نعمتی خواهی پروردگارا که خواه سبحانه و تعالی دفرمیت وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خواهي پروردگار أو ذاتي كدرسكري آسمان كان وزوية لما ويشش روش دا كدرسي كردون بلعام دفرميت وكان عرشه على الماء. لو ساعت وقت دا عرش خواه سبحانه وتعالى لسر آوبو قماني تيدانية منوتوي مسلمان إيمان من هي بويك الرحمن على العرش استوى، خواهي پروردگار لسر عرش، وكان عرشه على الماء، عرش خواهي پروردگارش لسر آوى، كواتا أمش ريزو بايو مكانتي آوى من بيدليك عرش خواهي پروردگارو أوشك لسر عرشك الله جل جلاله. لقرآني بيروز دا خواهي پروردگار شستو سي جاروشي ماء لقل الماء ديني بومان، بستو سي ناو لآو داني لخواي پروردگار لقرآن داك لباسي نعمتا لكاتب داك او نعمتا لدنيا ولبهشتا، وهروها كاتب او دبي بعذابو بغزبو بنقمت چه لدنیا و چه لقیامتش دا گمانی تی دانی ام استیری کمنو تو لسری دجین پیدا و تری کوکب ازرق استیرشینکا بو چون که ام زویی کمنو تو لسری دجین گربی که بچوار بشوا زیاد لسی بشی لصدا حفتا و دوی آوا سبحان الله و ربو جستی مرو فکان منو توی مسلمانش به همان شیوا لصدا حفتا و دوی پیکهاتی جستمان بریتیه لآو کات خواهی پروردگار دفرمی و جعلنا من الماء كل شيء حی آو سرچاوی جیانو سرچاوی همو خیرو همو زندویتیه که بله مسلمانانی عزیز و نبی مروف ساعت وقت یک هبه لجیانی دا به محتاج به لآو لکات یک دا پیک هنری جستی من دا الله سکی دا ایکی دایا با پی قناخه کان لصدا نوت هشتا تاو کاتی دا بی با کسی اگل سر زویده پیک هنری همو جستی مروف آو بای دبینین چاو من بی آو بینایی لدست داد زمان من بی آو لگفتو گوده کبه زمان من دشکه جویکان من لوت من آوی اجنو من بنمونه همو امانه پی من دلی و جعلنا من الماء كل شيء حي سرچاویش یعنی منوتو یعنی منوتو بچی زندوین با آو بچی دشین با آو نک بخوین چون که خوینش لآو و سرچاو دگرید باید بینین آو او نعمتی خواهی پروردگاره که منو توی مسلمان پیویس من پیه با بردوامی جیان مگر سرچاوی دروز بونی منو تو هیچ گمانه که تی دایه که خواهی پروردگار دفرمه الم نخلقكم من ماء مهین الم یکو نطفتا من منی یمنا مگر سرطای دروز بونی ایما لآو و نبوا گمانی تی دانیه که بله کواتب بردوامیتی جیان پیوستی با آو هیا با خوشوردن من با خو پاک راگرتنی پیاوان و جنان لهمو حالتکانی پیس بونو خوشوردن لسر واجب بونو حالتکانی بینویجی و چندین حالتی دی که پیوست من با آو هیا نویج و عبادتکان من پیوستی با آو هیا با چارسری نخوشیکان خواهی پروردگار لقرآن دا آگادر من دکاتا ولویکا ارکض برجلیکا هذا مغتسل بارد و شراب شفای آو با نخوشیکان من با مصر ایش من با نخوشی پیست من با آزاری جنگه من با کشکانی رخوله من با چندیر نخوشی شکر و حتا دوائی آو شفای آو علاج اگر با برنامه دمو دستی با ببرید کواتا خواهی پروردگار لآسمان و آو من بود بارینه با چی؟ با اویلی و طهیرکم بهی تا خودانی پیپاق بکنه و یذهب عنکم رجز الشیطان پیس یکانی الشیطان لسر خودان لابن و هر وها و یربط و لیربط علی قلوبکم دلتان جیر دکات و یثبت به الاقدام لميدان جنگ و جهادا لا دشتكان دا قاشتان جيير دكات ورتان پيدا بخشي تينوتي دان لا دبات نعمتي كي خواهي پر وردگارا كواتا دمويت همو لا يكمان با وك آو خاوني خير و بير بين لكات يبدا ايما لآو دروس كراوي ناكري وكو آو نبين مسلماناني باريس صفتكاني آو پيمان دالي ای مروف و مروفایتی دبی ایوش وکو آو بن آو سین فراوانا آو کاتیک لآسمان و دیت خواروا جاوازی نیوانی کسکانو معلکانو دشتکانو هجارو دولمندو خوینوارو نخویندوارو شارو لاتیو تنانت مسلمانو کافریش ناکات خواهی پروردگار رحمتی خوی داده بزینی با عام بسر زویده کواتا ای مروفه کن ایوش لتعاملتان لگل مروفایتی دا خیر الناس انفعهم للناس سودو کلکتان با همو مروفایتی بی وكو آو بن نرمونيان بن سرنج بن آو چن نرمونيانا چن نرموشلا چن خاكيا لخوي ناگوري اگر يك پرداخ آو لشش جور پرداخ دابني رنگكاني دا گوري لدروا بلام آو هر آو خاوني كسيتي و سربخوي خويتي كواتم روذكان ايوش شونكان ايوش كاتكان ايوش ورزكان روجو منغو صالكان عقيدتان عبادتان دينداريتان رنغو رخصارتان بانغوري خاوني كسايتي خوتان بنوكو او او حكيمة دبينين همو من دبينين او اشتاني زور بجيه او اخواني ترودگار بوي دياري كدو جيه بجيه دكات دبينين او لكات يكدا كرما زوری بو دینه دبیته و بهاو مو سر دکویته و لنیو هور دا جیجیر دبی دواتر جاری که دی که داده بزیته و بردوامی بشیان دبخشی لسر زویده کواته ای مروف توش بزانه چون کردکی بزانه همو هنگاوکانت با پر لحکمت و لدانایی بی او زور آرامه وکو او صبور بن آرامگیر بن دبینین شکولکانی دریا او چون دکیشه بنی و بردوانکان دا آواش ناراحتی و ایش و آزار و گرفت و قیلانه کن لدنیا دا ایماندارش ددا به یک دا ددا به ناراحتی کن دا بلام آو همیشه خورا گره و چوک دا ندا لبران بر زیریان و طوفانه کن دا وکو آو بن زور نرمونیان بن ودود بن بینیان چند جوان آونک لسر گلای دارکان و گجوگیاکان و گل و گلزارکان دا بین ره تنوچیک آوی نرم دکواتا ایمان داران لروي يكتري دا لمال دابو يكتري لبازار دا لقل يكدي ايوش ودود بن زمان شيرين بن روخوش بن نرمونيان بن لقل يكدي دا كن متواضعا كالماء وكو او خاكي بن كردواري زور جواني متوا وقر اوي اوي كوثر با وقرنا بلقي سر اوي وكو او خاكي با لخود با ايما با قردن كتش با سادة با براستي پیرمردی شاعری زور جوار پیمان دلی دلی اگر ای و آون آبی صفتی آور بگرن آبی بخشند ملکش کا لاستی موت خوری خوی سراحی صرف رو دینی لبو پیالا کتیکا بوی کآو کآو داری لسری گرتوا ازانی چی تیایا آو دار جایی تر به هر جوری لجورگان دار که کاتک لسر آوا الیت آورد زنی ام داره لسر پشتیاتی و لسر کالیاتی بلام للاي لنجا کپر وردين قم کا جوری وایا مگر دار با آو پر وردن بوا مگر دار سرچاوی ل آو ور نگرتوا بوا سراحی سر نمیدا که آو پر داغ کوانت ایم رف ایوش من دعوا کن نقل باوکتان باوک کن سوز خوشویستی دار نقل من دعوا کن دسالات دارن نقل امت او ها خاكي بن سادة بن بخشنده بن لقل يقديدا كن هادئا بيدن بن كن هادفا بآمانج بن لسرخو بن وكو آو چونك آو او نعمتي خواهي پر وردقار اينما وقع نفع لهرچا بباريت سودو كالكي هيا سودو قازانجي هيا بو هموان كواتا توي مسلمانيش لهرچو بي هرکسيك بي لشار بي للاده لسيران بي يا لزانكو لبازار دا هر دبي خاوني نفعو بخشندهي بي لبوم رغايتي كواتا آو او نعمتي خواهي پر وردقارة تيمان دلي زور دامزرا وفشار قبولناكا اگر قرسائي همو امشار بخيطة سر كميك آو آو هر آو هر جيز فشار قبولناكا و آويتي خوي لدسنا دا كواتا پيم خوش همو من پيكوا لمورزي بهاردا لبرانبر او دا لمالا و او دا لقشت و گزار لبرانبر دا صلاتي خواهي پروردگارا راب چلاكين و حلوسته يبكين او چه نعمتي خواهي پروردگارا و بابا بينين دا صلاتي خواهي پروردگار هش کسك لأيما اوي نبيني و بيقمان همو ديو معنى اي بو خواهي پروردگار دا فرميه افرأيتم الماء الذي تشربون نتان ديو او اوي دي خونوا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون كي داي بزان دو آو كي هنا آوي تسرزوي كي آوي جاكير كردو أبو إيوا إيوا دا صلاة خوتان وزارتي كشتوكارو سرچاوكاني آو يان خوا سبحانه وتعالى آوي بو إيوا دا بزان دو خوش ویستانم با سیری آو کین خوای پروردگار بو اویشانی مروفایتی بردوام بیت آسمان زوی هورکان هورگرما هوربروسکا همو امانی مسخر کردوا بو خاطری اویشانی مروفایتی لسر زوی دا بردوام بیت الم ترى ان الله يزجي سحابا اگر سیری که آسمان کی لدر و استا او کی پالبو هورانا و دنیت او كي ثم يؤلف بينه كي هوركان دكا بيكداو آميز بو يكدا قرنوا ثم يجعله ركاما او كي هوركان كوك دكا بسر يكوا انجا خواهي برقار دا فرمي فترى الودق يخرج من خلاله هوركان لا بركان ياندكنوا لنيو صنجانو نليو لا بري هوركان دا نعمد يتخوار وبو ايوا انجا خواهی پروردگار ده فرمیه لآسمانو کواتا او هوری که لآسمانو نک لآسمان شینو که و آو بو ایو دیت خوارو لمسر انجا راکی شر سری ده صلاتی خواهی پروردگار کن خواهی پروردگار ده فرمیه من جبال فیها من برد لنیو او آسمانه ده شاخه من جبال بلام شاخی بردین نا شاخی هورین سبحان الله سيرين قرآنكن چون پیش بینی کردوا سيرين قرآنكن ده صلاتي خواهي پروردگار من چون پیدا ناسيني لنیو ام شاخانه ده ترزو بفرو آوی زور زور حل جيراوا استازانایان ده فرمون هور من هي لآسمان ده هور هنده هوری کم تاقان هور یک من هي کلا شیوی شاخ ده خواهي پروردگار باسی کردوا ام هورا امن دي او تيدايا بتنها او اوي ناو او هوريا اگر همو روشيك شست جار همو زرياكان خالي بكريتاو بريدكاتاو لا او خالي بكريتاو بريدكاتاو لا او سبحان الله سريد صلاتي خواهي پروردگار كين رنگ هشتا لاي خلقان الجيگي گمان بي جيگي پرسيار بي چون دبشتي او ها دجو بگرن خواهي پروردگار لسر زويدا ده صلاتی خوی من پیشان دادت لآسمان ده صلاتی خوی من پیشان دادت فالحاملاتی وقرا ام آیتا چی من پیداله او چی هلگری بار قرس و گرانکان او هورکانن با امری خوای پروردگار او همو آویان لنیو سنجی خویان ده خزن کردوا تصور دکن همو چرکیک 16 میلیون تن او دیت سرزوی که پیغمبری عزیز من ده فرمه هیچ سالک باران ده سالکی تر زیادر نباره اما شکه که لو معجزانی که لسر تاثری زانستی امرو ده موافقن هیچ کسی اگنیه لزانایانی غیر دین اینکاری او که لآستی سرزویده هیچ سالک باران گرانکاری بسره ناید نک لآستی شهر گولاتی لسر آستی سرزوی بویا خواهی پروردگار ده صلاتی خوی من پیشانده ده دفرمي وسخر لكم الانهار او كي اي مسخر كردوا او كي دريا وزريا واقيان وسكان مسخر كردوا بو او مروفكان بسريدا بازرگاني كن گشتو گذار كن حزه كم سرشت الراب كي شم بو نعمتي او بو تواناي او بو دامزراوي او لا استاد السفينه كشتي هيا بتایبتی اوانی که پی اند وترین ناقیلی نوت هلگری نوت گوازروی نوت ناقیلی نوت من هیا 564,750 تن نوت حال دگریت بخوای و کشکی دبی بچنک تصور کن کشتی واهی استال نیو دریادا پانیکی چنک دید سرنجی پانیکی بند 69 متر بالا 458 متر دريجة 20 نهومة 20 طابق لسريك لتواناي دا هي 6000 مروف هل بقريت لتواناي دا هي 130 روكي اف 18 هل بقريت كوزنكاني بشوازي كي عام 100,000 طن هل بقريت الله أكبر لدى صلاتي خواهي بالودكار سير نعمتي آو كين آو أو نعمتي خواهي پروردگار بيمان دلي أي مروف ايو زور بتوانان ايو نابي لبرامر گرفتو نارحت يكاني دنيا دا چوك دابن ايو مگر لآو دروس نبون اي نازان او چ نعمتك او چندك خوراگرو چون لبرامر همو گرفتو قيلانا كان دا دوستيتوا اگر خواي پروردگار او مسخر نكات ايا او ام هموا كاري بسره ودكريت بيگمان نخير كوات خوش ويستان مسلماناني عزيز همو لا يكمان بالا برامر او دا حل واستكين دايكو خوشكي مسلمانم بوي او بثيرون دي براو گنجی مسلمانم بو او او بفیرانه دی نشبنی مزگوتکان هاولات یعنی کردی مسلمان بو او لمارو لمزگوتو لسیدانگاکان او بفیرانه دین با قدری او بزانین بانخواز ما مثلا شیرزاد لگشتی که دا بو افریقا دلی او مسلمانانی که دا چون بو گیندنی دعوو بانگواز دبو بتنوک آگان خواردائیت وار ازانن بو چون که او آوی پیان و گرلیان ببرای دمردن لتین والا بلام ایم چه نازو نعمت یک مان هیا ده صلات داران لبران بر ده صلاتی خواهی پروردگارا چوک دابن او خواه سبحانه و تعالی ده صلاتی خواهی من نشان دادات جمع نقیضین لنه و هور دا او کودکات و آگریش کودکات و وکو یکی لشاعران دلی جمع نقیضین من اسرار قدرته ببين ان ده صلاتي خواهي ترورد قال لني وهور ده هذا سحاب به ماء وبه نار اوانيه هر هور او من داداتي و هور بروسكو هور چخ ما خش من پيدا داو آقرا اوانيه هر او دبه بسر چاوي كاربا و آقر من پيدا داو روناكي من پيدا بخشي اما ده صلاتي خواهي مهربانو لآستي دا دبه چور دابين همو لايك من او آيات بمان ترسيني كخواهي ترورد قال ده فرميت اگر او نقم کم اگر او نغر کم اگر او کان ببن بناخی زویدا قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم خورا كافريك لبرامبر ام آیت دا بیری حل کند تخواه لقرآن دا دلن او غور دکا من بیر حل دکنم هر لکو او نما هر در روم او نما هر در روم کاتی کی زانی آوی چاوی لدست داو چاوی نما نی زانی چاوی پیوستی با آوو لبرامر ده صلاتی خواهی پروتگارا هیچی پینا کری کاتا مسلمانانی عزیز امو تارپی من دلی سالی 2020 قیرانی مروفایتی قیرانی آو پیوستی مروفایتی با آو نک بنوت آو دانی ولات پیشکوتنی ولات حفارتی ولات با آو ویا لآو و هر ولاتی سرچاوی کشتوکال و آو دیری و زراعت بنیاد بنیه لسر پی خوی دوستیه امام عمر رضا و رحمتی خواهی لبیده فرمه اینما کان الماء کان المال آو لکوی به مالداری دولتداری جیان لوی هیا کواتا کومل گای کردی مسلمان او هم و آوی خواهی پروردگار پی بخشی بین لآسمان لزوی با قدری بگرین با بزارین لگلی دار چون معامل دکین؟ كواتا اگر قدري او نگرين دلنيابين توشي گرفتو قيران دبين كوتا پيامي او بو همو مسلمانان اوه برزانم او پيمان دلي دنجي نرمي او دنجي نرمي او پيمان دلي امام شافعي زور جوان دفرمي اني رأيت وقوف الماء يفسده اگر او راب وستي فاسد دبين دریای مردو تندی و بو پی دوتری دریای مردو لبری ناروا هیچی تیدا ناجی بخشندنیا بلان دفرمی انسا حقابا و ان لم یجری لم یطیبی اگر لبری ناروا پاکیتی لدست داد کواتا سیری آو کن کاتی آو ری خوی دگری رنگ بردی بیوی ری بگری اویش هیمنانا اگر بوی بکری خوی لا اداو بزمانی حال علی سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین و ترانا وستی بشوازی کتر آوکر ریده کات دیسان و منی ریده گره اگر بردی اگر بردیک اگر بربستی که گورتر هات ری پنگ اخوات و پنگ دخوات و ماویک دان بخوی داده گره بو تاتوانا کانی کود بیت و بسر گزر داده گزره زور جاریش اوی ری بگره و بکویت من الملانه او اونده به هیزه رای دماله هنده جاریش کف سرده کوی دریاکان او نابین ریو همون یک پرچه دبه به کف واتا کف اوک داده پوشه آسمانی لیده گره اوی نحالی و نفهم به و ازانه جاری که تر روی جوانی او نابین ری کچی هنده پینا چه کف لا اچه اونده اوي امانيته وا اوا جانو خير بيرا كقران بيمان دبيجي فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال دري عزيزان مسلماني عزيز لبرامبر نعمتي آوى لبربل وعيم زجوت مال دار بابير كين ولا تسألن يومئذ عن النعيم بابير كين ولا نيو جوردا شندك تينويت بابير كرو ولا سرمر دا لنا خوشيدا لكاتي عملياتا شندك تامزري قميك آوي لهم أمانة خطرتر خايتر والجار فنامان بال الروش قيامته جهنم يكان لنيو آجر دان بلام دعوي تشيدك أن أفيض علينا من الماء يكتوس أومان بني خواي برود قاريش برياري دعوة إن الله حرمهما على الكافرين أم أوساز قارك عبادتان بينك الدنيا خاولكيتان الناس خوا حرام إذا كان سر إيوة كانت مسلماني عزيز باب أو عبادتك باب أو لبرامبر أو دا سواسي خواي برود قارك هموما بالا بنداتي من الدنيا وأوروش من لياد بي لكوثركي رسول الله دا صلى الله تعالى عليه وسلم بچين ترداخيك آو هل بگرينو برو بهشت هنگ آو هل بگرين اوش بچي دگري بريز گرتني خاوني آو كالله يو سري بنداتي نبي كدر من بو خواهي پروردگار خواهي بخاطري گوري خوتنا پيروزا كانت يا الله خواهی پروردگار دل من با او پاک کروا خواهی جست من با او پاک کروا یا رب العالمین گناه کن من برحمتی خود پاک کروا یا الله لدا و کرم پاک من کروا لهمو هلو گناه و تاوان کانی درو درون من یا الله با اوی رحمتی خود خواهی پروردگار همیشه اوی رحمتی خود من زیادت بودا بارینا خواهی سپاسی او کانی تو دکین خواهی تو او داد بزینی خواهی او لای تو یو با اندازه داد بارینی سپاسی نعمت کان دکین خواهی خزان کانی او بدستی تو یا الله خزان کانی او من لنگری تو یا رب العالمین خواهی لدنیا دا لقيامتا لنا وقبر ذاتي نمانك يا أرحم الراحمين خواه لآوي كوثر من ومجمعتي الآوكي خواه شفاي نخوشي مسلمانان بي بتايبتي خوشي مسلمان نخوشي يا الله شفاي جوية كانبا خواه بردقال شفاي همو نخوشي مسلمانان بي يا رب العالمين خواه الرحم بهم مسلمانك خواه خلق خاشي كل سامان مباريزة خواه أن بهار من ببك ببهاريك قرآني ببانك ببهاريك دادقري ببانك ببهاريك آشتي يا رب العالمين خواه لسر سفري إيمان الإسلام كمان كروا اللهم آمين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.